الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. سلورم مقام موسی علیہ السلام چې نبوت او رسالت تعالی طرف نام هغه تورکول شي په کوئی تور مقام کې موسی علیہ السلام په هغه طرف باندې لاړو په دې نیت باندې چې زه رڼا راوړم او دې په خیال کې هم نوا چې دا زما د وحي مقام دی چې الله ما ته یو عظیم پیغام حواله کوي. نو کله چې ورسېده الله رب العزت اواز وکړه ته د ونې د طرف نه نو یو داو چې انی انا الله رب العالمین چې دلته مخلوق نشته زه چې تاسو سره خبرې کوم نو زه رب العالمین یم او چا پیره که دا مقام برکتی دی نو ملائکم بگشتا او دویمه خبر دا کوم چې و ان القی عصاک امسا غرزوا معجزه تخیمه زکه چې تو فرعون تزي هغه ته دعوت پېښ کړي ما بخام خام طلب کوي چې ته پیغمبري نو خپل معجزه وخیا دا معجزه تعالی درکوم. موسی عليه السلام سلام صاحب چلس کاله په مدین کې پاغه ګړې سرولې وي ساری په سرولې وي هغه ځا سر راغست و زکه هم ساګر زول سنت دي د انبیاو او سورۃ واه کې دا ډېرې فائدې بیان شوې وي وان القی عصاکم او بل ذا خبرکم چو ورزام سخته پی ورزولا هغه نمر جوړ شو لما راها کچ ویلی دا همسا لرا تهتز چری حرکت کو منډه والا کانها جانن تبوی دا نری مار دے نیا دیو جن نریخ کاری دو چو دیر تیز روان او بل دیو جن چی اجدہات نجوڑی دا پا دی وقت کی یا پا موسیٰ علیہ السلام باند دیر حیبت راغلیو دیوال مقامو او دیکی تناسی نری مار جوڑش جان فاصل کی پیری تا ہوئی خمار تا امدانو میخیو زکر داغمی سالم دا پیری کنا اخپل مانا دا دی دا پٹوالی عربیت کے چکل جم او نن راغلی دی نمانا پکی دا پٹوالی دا لگا جنت تزک جنت وی چپٹ تے چالی دلے ندے مجنون تزک مجنون وی چپ عقل باندے پردر آغلی جنون وطا وی کنا او جنین اب اچی توی چلانی پیدا شوی ناغوم پٹتے او جننا ڈال تویلشی دی منافقان بحق کہ اللہ رب العزت وی چیدید اخپلو قسمون نا ڈال جوڑ کرے دیں نولی و تدانو مغست رزکا باغی سرم خلق زان پتی دا توری دا گزارنا ندل دا که تشبیح ورکڑی دا داغی دا مار سرا وغی تا جان نمیخ دی دکا ټولو کې دا غماده دا پتوالشتا آغی امسان مار جوړ شو دا تی مخ کی چره نو جوڑ شوی اگر کی تیابون لیکلی لیکن پاغی اعتماد نشتا چی موسیٰ علیہ السلام بوئی کلا سارو تولانو اوستل باشو بیا بے امساو درولا آغا با ادشن آغا ساریو بیاوی دی سرولو دا ټول دروغ دی او يهوديانو پکې تحریفات کړې ځکه موسی عليه السلام نه الله تاسو کړو باقاعده سوره طه کې ویلي و ما تلک بيمينک يا موسی اے موسی عليه السلام ستاسو په خلاص کې څه دي قال هي عصايا موسیٰ علیہ السلام ایدہ زمان سادہ دیس اکداوہ نشی کولی اتوکہو علیہا یو فیدہ پا کدادا چپدی باندیسو ارام کوما چستلشم پولیاری باندی نملاتے علمکم کسلی چتکیاو ہوئی ستا دا فیدہ پا کبان کڑی وان وَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِيمِ او پا دی سرا اخپلو سارو تا او گڑو تا پانی سندم نجدا فیده بیانو لی دغا بے پا کیون بیان کلی وکنا چکل زمان نمبر ختم شنو بیاد دی نمبر را شنو دا ساروی سری دینو ذکر کلی دا سیوت پاغی کی صرف اوس معلوم شو نو کلا چی داغی نمار جوڑ شو وَلَّا مُدْبِرًا نو واولی دا موسیٰ علیہ السلام شاکون کے وَلَمْ يُعَقِبْ اَوْرُسْتِ اُنَّكَاتَ وَيَرِتْ کَنَا خوف طبعی دار انسان پا طبیعت کے دا دی سی دن نیرشتا دے کنا نار لړم ناو زند سرنا دا دلیل په دې باندې چې انبیا په غیب نه پويږي کدي نمخ کې سوره نمل کې دا دعوا ثابت کړی و کنه چې غیب دان صرف الله دی او دا موسی علیه السلام واقعا ول ذکر کړی و ولیکن اجمال او مختصر او دل تیداغی تفصیلو کن یا موسیٰ اقبل ولا تخف اللہ آوازو کن چه موسیٰ علیہ السلام مخامخ شا دے امساتا و یریگا ما دین رستو کی گما اقبل دی ترا مخامخ شوی نیسا او یریگا ما چگنی تا تبا نقصان رسی انکا من الامنین بیشک ایبتو دا امن والو خلقنا نمل کی ویلیو کنا انی لا یخاف لدی المرسلون الله ویل چې زما سره پیغمبرانو باندې یره نه ای او ارسوک چی وی جما سره تعلق وی یا لګو یا ډیر نو پاغي باندې یره نه ای الا من ظلم ثم بدل حسنن حسنن بعد سوین ها کچا ظلم کړي جرم کړي ګناه کړي نو پاغه باندې به یره ای او چې توبه وباسي او عمل صالح کړي نو پاغه هم بیا یره نه ای مدل تکې زمرو وی چې انک من الامنین تبدا خلق نه ای چغیت امنی ذ الله طرفنا موسی علیہ السلام چې لاس واچو نو هغه امسا الله ول بیا شکل ورک دی او ته دې په اړه خو چې کله د فرعون په دربار کې ودرېږي او هغه خبره نه مانی مطالبه کوي نو دا به وغورځي بس سمدستی کار دی دا یو معجزه شو او دوی معجزه اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء دننک لاسپل وگریوان کی بیا باو باس دی لرا تک سپین چې د خلقو سترګې وو تبریخی دمرا رڼا بکی من غیر سوین بغیر د سمرزنا د بعضو خلقو بدن کې سپینوال راځي هغه د مرز نه ای او دا سپینوال چې ستا په لاس کې راځي دا د مرز د وجنه نه دی معجزه ده من غیر سوین بغیر د سمرزنا دا دو معجزی ولا ورکلی چیزا فرعون تا تا لما دا دو معجزی درکلی همسا او ید بیزا نور پسی دریم خبر اکی وَذْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِيمِ او جُخْكَ زان سرا لا سنخ پل او مٹخ پلی و وقت ده بد کی ده دی دو مطلب دی یو مطلب خاص دی پا موسیٰ علیہ السلام پوری ادویم مطلب یہ عام دی چه هر سوک پا دی بانده عمل کولشی دی یاری پا وقت کی نو اول مطلب یه داده چه کلتا اللہ سراو باسی او اغا تک سپین شی نو اغا با داسی ناشنا رنا کئی چه پتا بانده با محبت رازی کنی ستالاس بای گواری نو چه پتا بانده حبت رازی چه اللہ دا بو سنگا غسی کی گی چه سنگ دا بل لاس دے چه دے با سنگا غسی کی گی اخوم انسان باندی غٹا پریشانی کا نخوا چیو لاس یو شانتی بلی بل شانتی انسان خوب از اس شئی ندے کانا دار سن اپ دباندی ساڑو بی رازی اللہوی دا دے چلے چکلتو ہے چه دے دے اغسی شی چه سنگا ہو نو ځان سره جوه کان نو بیا باغ اسی شي دا سراډ نه دی چې ته بوله بټنو وې نو بل بشي او بټن باندې ونه دا یو ته طریقه هوا وزمم الیکا جناحک او جوه کان د ځان سره لاس پل من الرهبه کچریتا باندې هیبت رازیم ولی معجزه کې هډې رهبتی کنه خا هغه باندې په اختیار کې نه یې کنه چې کوم کار د باندې په اختیار کې نه یې نو داغه نه انسان ډیر پریشان وي نو بس دغه به چلی چې ځان سره جوه کې نو هغه لاس به بیا رڼا پکې نه یې ادوی معنا دادا چې پیغمبرانو ته کوم ازي مواري حواله شي و چې هغه دعوت او پیغام د الله رسول نو ډیر ګراني او بیا موسی عليه السلام تازه کا ګرانو چې دنیا یو ډیر لوی جابر او متکبر بادشاہ تا او ظالم تا درید کنه خامخا انسان باندې په داسې وخت کې روب راځي او دا طبيعي صفت دی انسان ډېر بہادر او ډېر زړور ولیکن داسې وختونو کې هیبت راځي په انسان باندې الله رب العزت ته چل خې چې کله تا باندې روب راځي او ير راځي نوزمم الیکا جناحکا من الرحبی جوحکا زانسرا دوالا مٹی فوخد یریکی دو سنی دو پاس دا اللہ سدا سکا چطر خونو تور سیدا سی دا دیو دامت لبی چیزان دیو تالو سینہ دیو تالو لازل دیو تالو ناغا بواس نگو براوی گی ولی او شی چیو تالی او بیا حرکت نکی کنا نو دا عمل تر قیامت پوری ارچا تا دا حکم دی چکل دا تا دین پا خبر رکی چرتا دا سی خلق و سر و دا دعوت ورکی چیغی نیر کی گی دا غی نخطر کی گی او تا باندی رو برازی نو دا غی طریقہ دا چدوار لاسونه ما په سینه باندې کې دي او ترخته ترخونو ته ورسه او جوهبه کې نبي خبره کا بیا ودی شون دینر پیږي بیا ودی خلنر پیږي خبره وکول شي کنه دا یو طریقه ده د یوازې موسی علی السلام د پاره نه وا دا د هر یو داعی او د مبلغ او د پیغام رسون کې د پاره ده د قران کې بیان کړی دا او بل خبره حدیث کې بیان کړی دا چې ډېر ہے بطراشی نو د انسان خلوی چیږي نو چا ته دی وی چې او ګلیاس براول ډېر سخت ګرمي ده چې وبوس کې نو بس دې دوالو سره به زړی ټیکاو شي فزان کبرهانان من ربک دا دو معجزې دي درفستانه چې او د لاس معجزه دا او بل لمسان د دې ته اشاره کوي فزانیکا برهانان من ربک دا دواړه معجزې دي او حجتونه دي درفستانه الی فرعون او ملئه فرعون تلاشا او یوازې فرعون نه بلکې دا غل اخکری دي ټول ته دعوت دي سمره چې دا غل اخکر دي فوجونه دي هغه ټولو ته مسله کې ذکر ټولو حق ده کنه وی فرعون چون کې مشرو بادشاہ نو دا غ منل ته ټولو منل کې دی شی او دا غ انکار د ټولو انکار کې دی شی انهم کانوا قوما فاسقین بیشکا دا یو قوم دے ډیر بد عملا بد عملے کے انتہا ترسید لی ظلم و سرکشے کے انتہا ترسید لی او فرعون پا گلادہ دعوام کری دا چی دا مصر دا دی خلقو دا رزق و دا صحت او مرض او د خوش قسمتای او بدبختای زموار زیمه انا ربكم الاعلى معنا دا دایواز فرعون نو ویلی هغه په دې طریقه باندې داوا کړی و ځانته خدای نو ویلی په دې معنا چې زمکه اسمان می پیدا کړی ورس پوک می پیدا کړی نه په دې معنا چې د دې مصر انتظامات او تربیت او د خلقو تصرفات د زکوم د زما په لاس کې لکه اوس چې د خلقو د عقیده ده د سپیرانی منلی دي او د عقیده چې دی پیر ته صبا والا شوی ده د صبا سرحد تصرفات کوي او د سند او بلوچستان او دی د پارا نور نور دی په پارا صبا کې او غوث ته چه با قیده داغی صبی پورا دیک بال او داغی درس خبری نفع نقصان خیر او شر د داغو پلاس کی داغ خبر او یواز فرعون خوب دی باینو گو نانگارو داغو پشانت نور فرعونیان لگ دی مصر خلادور ملک نو چې لکه دی وخت کې کوم خلقو اختیارات ورکړي دي او نمونه یو ته هي چې دا اصحاب تصرف دي دا چې په دې عالم کې سکیږي کنه چې کله ګرمه ګرمه جوړ شي قتل او قتال وی حالات خراب دي کله امن راشي دا وی ذکر دی ښا دیر کله داسی چې قتل بکې او نشي او حالات خراب نشي او خلک خو په امن او امانی نوې ویدا جوړ سول غوس ناشته دغه غوسانو کې مګر موصولی کنه چې ګرم ګرمه او ډېر فسادات او شرونه نوې ګرم ناشته او چې نس نه یو خاموشي ویدا سی غوس ناشته چ په لاس بار خشا کوم نګرمي دا دي خلق عقیده ده نو ایواز فرعون ویلو تعلق فرعونیان دی دنیا کې چې خدای نوم پکې نشتا صبح مبي غوسانو تا والو کړی فرعون هم دغه ویلو چې انا ربکم الدرب لفظ ویلو او رب دې ته وی چې هغه خلقو د ظاهری حالاتو دیکھ بال کئی او ساتنے کئی حفاظت یہ کئی چگی کی دا رزق خبر اشتا دے اگی کی صحت او مرض اشتا دے اگی کی دا امن او دا بدمنے خبر اشتا دے دا ټول خبرے دیتا ربوبیت ہوئی کا نا اللہوی دیر فاسق قوم دے دیر فاجران دی لار شدید موسیٰ علیہ السلام خپل عذر پیش کئی چې اے ربا زخو آغا موسیٰ علیہ السلام چی ما دی فرعونیان نیو سڑے وجلے و عدیتا ام پتہ لگی دلی دا چی دا موسیٰ وجلے دے نو اس چیز لڑ شما داغی دربار تا فاغی بوئی چی منگا پا اسمان گفتے اخدے پا زمکا راک لے ورگتے نو دی اریگا ما چی باغی بدل کی بما قتل کی بدل خود پخوان را شورو دے نو اللہ تا دا عذر پیش کو چی زمان دائی و مطالبہ دا چی دی بس چل کی اگر که ما گناہ ندے کرے داغو وجل سو گناہ نو اخو یو کافر ہو او ٹک دا کما تا دا اللہ طرف نا امر نو شوی دا قتل دا غلطی دا نما د قتل را د نو کړینو اله و ګناګاروم چې ما د قتل په را د باندې غله گزار ور کړې وې او دا کار می بغیر د الله د امر نه کړې وې نو بیا و ګناګاروم زما را د خدا وا چې اخلاصې کوما چې دې ځواله او دا غې نه مرګ صادر شو په باندې موت راغې زما دا اراده بالکل نه واخا نو ګنا نه شکنه لیکن فرعونیان وای چې ډېر لوی ګناه کړی دی او دغه سي تر قیامت پورې د فرعونانو نور بال بچته د دنیا کې هغه به موي چې موسی عليه السلام ډېر لوی ګناه کړ. قال ربي اني قتلت منهم نفسا وي موسی عليه السلام اي زما رب ما خو قتل کړې د دینا یو تن فاخافو ان يقتلون زيري ګما چې ما به قتل کی داغه په بدل کې نو قتل نه یریدو نه چې قتل می کی نو زمانه وړي عظیم خدمت پاتش چې تا ما ته کوم خدمت اواله کړې نبوت او رسالت دا هډېر لوی نعمت ته نو بس دا زمانه پاتشي زباد حق ادا نکم زبد دې غو مرتبه او درجه حاصل نکم د دینه یریدو قتل نسوک نیری و اخی حارونو هو افسح منی او رور زمان حارون علیہ السلام دیر صفا دے زمانا لسانا پجبکی فا ارسلو ما یرد ان نویلی گا زمان سراد پار دے امداد اصدقنی چه زمان تصدیق کی انی اخاف و یکذبون بشک زو یری گم د دینه چې ما به دروغ جن کی مطالبه وکړه چې زه خو به دعوت پیش کوم بیان وکوم فارچاله الله رب العزت جدا جدا فصاحت ورکړي د جبی صفائی او چالاکی زما دور نشته نو چې زه خبره وکم کې دی چې فرعونانو تپاغي کیسه شک شوبه پاتشي نو هارون علیہ السلام ډیر صفاده پجبکی ډیر غوسی خبرې کوي پړاکه پړاکه خبرې کوي نو الله ته ما سره مرګره کا چې دې زمانه رستو زما د هغه بیان وضاحت او تشریح کوي فرعونانو ته نو خبره وړي واضحه شي او د دینې ریګم چې ما به دروغ جن کی او چې کله یو بندا په دنیا کې مشهور شي په دروغ جن سره نو کاغه خلق ته وی چې خدای یو دین واغی نه مانی مړ وای دا دې کې واده سم مطلب ښا دا مطالبه وکړه یو د دې لپاره چې ما د فرعونیان نه بچ کی دا غیظ قتل نه او بل د دې لپاره چې ما سره مرګري نو په دې دعوت کې او پیغام کې خامخا مرګري ته ضرورت ته او مرګره بل څوک نه غواړم به اعتبار په چا باندې اعتبار وکې ضرور په چا به اعتبار کې په بیا نو موسی علی السلام په خپل رور باندې اعتبار او هارون علی السلام باندې ځکه مشروط نه یو کال انورم وته معلومو چې ډېر زیات متقی او فرزگار او حوصلی والے انسان دی او چه دی ما سرشی نو دما ظلو بلکل مطمئن شی مرگری سر انسان مضبوطی گی مطمئن کی گی که نخوا نو توہا کی ویلیو وجعل لی وزیرا من اہلی اے ربا مقرر کی ما سرائیو وزیرا بادشاہ له وزیر پکار کنا موسی علیہ السلام د بادشاہ مثال او د هارون علیہ السلام مثال له وزیر خدا دی یو ملک بادشاہی او وزارت نه دی دا د دین دی په دین کې بادشاہ او وزیر په حقیقت کې دنیا د اخواسی نمونه دی دی خود صدارت او د وزارت حق نشي ادا کوله تش په کاغذ کې د لیکلو مړانی دی اخبار کې رااله لانی وزیر شو او تصویر یې وسره ورکو خدای دې خیر کوي کله یوم بوتر اصل وزارت او صدارت د دین دی نو ځکه موسی علی السلام خپل رور ته د وزیر نوم کې خور بوج او چتون کې هارونا اخشدد به عزریم هارون علیہ السلام یادو ما چه زمارور ده نظمام لپاغبان ده مضبوطه که دخپل کورنه نمرگر غوالم اللہ و لقبولتی آو کلاو هارون علیہ السلام و سر مرگر شو ده چه لر کلی تا ادوم را کور تخکارشی چه اغیر زان سر مرگر کن چه رازه چیزو ابیارا روانش براون تو دریدن اگه تا دعوت پیش کهو نغم مطالبو که سوالو که چلا دا دوار مطالبی زمان قبول که و منظور که اللہ رب العزت رستو دا غی جواب راو لیگا چه دوار منظور دی دوار استا مطالبی صحیح دی زبا دا کوما رور بام در سر مرگره کوم او دا سیتاب دا فرعونیان و دا قتل نوم بچ کوم مرستو بیازی و فرعون تبا مسئلکی دعوت پا پیش کئی نو و آخر دعوان